نعم تنقل الحديث التاسع عن أبي مسعود الأنصاري رضي عنه كتوكوا أبي مسعود الأنصاري رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة متومي صلى الله عليه وسلم نهى أمكتازا عن ثمن الكلب عن ثمن الكلب ممانا ثمن الكلب ni lile chumo au pato nalotokana na mbwa inaitwa thamanul alkalb ni chumo au pato nalotokana na mbwa bwana mtume amekataza wa mahali albaqi na bwana mtume salam amekataza mahari ya albaqi albaqi huna ni yule mwanamke ambaye mzinifu na uzinifu wake si ule wa rejareja ni uzinifu wa jumla anaitwa kahaba mahari albaghi yakusudiwa mahari kwa maana ni malipo au fidia yanayopata huyu kahaba albaghi hapa lugha nzuri ni kahaba kwa sababu kahaba anakuwa ni mtu mwanamke ambaye yeye kazi yake ndio ile wanasema ni anajiajiri kwa kutumia nini mwili wake kwa hivyo lile pato analolipata lile ndio hii inaitwa mahar mahar albaghi na vile vile mtume amekataza hulwani alkahin hulwani kwa lugha nyingine vile vile ni kipato cha nani alkahini alkahini kwa Kiswahili ni kuhani an abi mas'ud al-ansari radhiyallahu anhu anna rasul sallam naha an thaman al-kalb amekataza bwana mtume chumo au pato litokanalo na mbwa biashara ya mbwa ikawa mtu pengine yeye kazi yake kuuza mbwa wako watu sampuli hii tena inakuwa ni fahari kwake kwa maana mimi nauza mbwa na hawa mbwa wako bei tofauti ukitaka mbwa koko bei yake fulani mbwa kulinda magodauni bei yake fulani ukitaka mbwa tu akutembelea naye katika beach bei yake fulani المهم wako watu wanauza kazi yao ni mbwa tu ana ile tunasema ni kama vile ranch kubwa anafuga kwanza anagharamia chakula na kila kitu kisha baadaye anauza sasa pato hili chumo hili ili ni chumo la haramu lakini hapa kuna maelezo ambayo nafikiri Sheikh Uthaymeen ameyatoa ili tufaidike nayo akasema katika sherhe yake hii pato linatokana nalo na mbwa ni kwamba mbwa ni haramu yahrumu iktina'uhu ni haramu kumfuga nikatazo nafikiri ukirudi katika kitabu cha Riyadhu Salihin cha Imam Nawawi ameeleza hadithi zote zilizokuja kuhusu haramu wa kufuga mbwa isipokuwa lighairi alharqi wasaidi walmashi mambo matatu ukirudi katika hadithi kwamba mtu anaruhusiwa kufuga mbwa kwa ajili ya alharq ana mashamba makubwa kabisa lakini kuna wanyama haribifu isitoshe kuna watu wezi wanaiba sasa namna gani ya kuweza kulinda shamba lake ni kutumia mbwa hawezi kutukulinda kwa kiasi hicho kwa hivyo mtume ameruhusu kufuga mbwa kwa ajili hiyo ya pili asaidi asaidi kwa maana ya kuinda kama mtu atakuwa na utamaduni wa kuinda anakwenda katika pori anawinda swara digidigi sui nani nani nani nani nani aruhusiwa mtu kufuga lakini mbwa huyu awe trained, ana mafundisho maalum namna gani akitaka kumkamata yule swala au paa au digidigi au mwingine mwingine, amkamate kivipi na iwe ni mbwa ambaye kwa ni very disciplined katika swala hili. Kwa hiyo ameruhusiwa. Tatu, almashia, kwa maana mifugo. Kwa hiyo kuna wenzetu wengine Allah ameidiriki wana mifugo mingi sana, mtu ana migombe 300, 400, 500 mbuzi anapata. Lakini namna ya kuendelesha kuwafuga, kupeleka malishoni, kurudi na mama, hujuma mbalimbali, wanaibiana watu na hivi na hivi. Basi anatumia mbwa. Kwa hivyo anaruhusika. Anasema falau kana iwadhuha jaizan la aktanahu an-nas litijar. Lau kama ingelikuwa mapato yanatokanayo na mbwa, kufuga mbwa yanafaa, basi watu wangelifuga wakakodisha na vitu kama hivyo. Anasema walkalbul mubahu tinauhu innama yajuzu almuktanihi fakat fil haja allati abaha ashari. Ufugaji wa mbwa ni mtu atanufaika ni yule mfugaji kwa kile kilichoruhusiwa kisheria. Kama ni wanyama, ina maana ameruhusiwa kupata faida ya wale wanyama baada kwamba amepata usaidizi wa mbwa. Lakini haikuja kwamba mbwa ikawa direct kwamba mtu ananufaika kwa mbwa. Kwa hiyo sheria imeruhusu kumfuga mbwa kwa ajili ya kuinda na vilimo. Sawa, ukilima ukipata faida hakuna tatizo lolote. Lakini falaukana baahu, lakini kama mtu atamuuza mbwa, lakana maanahu intifa'uhu fihi bighairi ma udhina lahu. Kama mtu atamuuza mbwa, basi manufaa atakayopata itakuwa ni vitu ambavyo hakupewa ile permission ya kisheria. Kwa hiyo fayaqa'u fi nahi, mtu huyu anatumbukia katika katazo. Kivipi? Naweza kusema bwana, kuna watu wanafuga mbwa wameruhusiwa, mkulima, mfugaji, mwindaji wameruhusiwa. Sasa watawapata wapi mbwa? Mimi ndo nazalisha hapa. Sasa hii hairuhusiwi, kwamba wewe unajiegemezea kwamba wale walioruhusiwa ukajiegemezea juu ya mgongo wao kwamba mimi ndo nawatayarishia hapa na nini na wakuza, basi wewe umekatazwa. Kwa biashara ya mbwa ni kwamba haikubaliki katika any circumstance isipokuwa watu watatu hawa. Na alafu vile vile hapa kuna tanbihi nyingine, ndugu zangu Waislamu, katika hii zile baadhi ya riwaya fi maana alhadithi, kwamba Mtume sala amesema fi maana alhadithi kwamba yeyote mwenye kufuga mbwa basi huwa anapunguziwa yale malipo yake, thawabu zake, kiasi ambacho labda kama thawabu 10 basi anapata nusu tu, 5. Kwa nini? Kwa sababu afuga mbwa pasipokuwa na hizi sababu za kisheria. Mfano, mtu anafuga mbwa kwa ajili ya nyumbani kwake. Ukenda maeneo kutoka nje hapa Ilala, Ostabee, Masaki, Mikocheni, tangazo unalikuta sana, tahadhari mbwa mkali. Na pengine mtu Muislamu na ana ndevu zake, tahadhari, vipi mbona nafuga mbwa? Au unajua bwana huku bwana, ai bwana kuna mimi, kwamba hakuna excuse ya kufuga mbwa isipokuwa ima uwe na shamba, ima uwe na wanyama, ima unawindia. Suala la kufuga mbwa mtu kwa ajili ya kumlinda nyumbani kwake, kulinda ati go down, anasema bwana unajua go down hii bila mbwa hii, wana uwezo wanatusumbua sana, au mtu sio na showroom yake ya magari anaweka mbwa. Kwa hiyo alimuhimu, hii ni mimbabil fawaid. Ibakie hadithi moja hii ya mwisho, bora tuimalize huu mlango. عن رافع بن خديج بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kutoka kwa رافع بن خديج bwana mtume صلى الله عليه وسلم anasema thamanul kalbi thaman ndio lile chumo au kipato kinatokanacho na mbwa khabithun ni uchafu khabithun ni uchafu wa maharun albaghi na mahari kwa maana ya malipo ambayo ya huyu mwanamke alikuwa anajiuza yani unasema summiya maharan li'annahu 'iwadun an istimta' bi farji imeitwa mahari kwa sababu ni malipo au fidia ya ile mtu ambaye anapata starehe kutokana na utupu wa mwanamke yule kwa hivyo ana cash ana starehe sasa hii kaitwa mahari kwa hiyo mahari kwa maana malipo au fidia ambayo anapata mwanamke kahaba mtume anasema khabithum ni uchafu wa kasbu alhajjam na vile vile chumo alhajjam ni mpiga chuku yule mwenye kuumika anaitwa alhajjam khabithun ni vile vile ni uchafu thamanul kalbi khabithun chumo utakonalo na mbwa ni uchafu wa mahalul baghiyu na vile vile malipo au fidia ambayo mwanamke kahaba apata ni khabithu ni uchafu wa kasbu na ni chumo la alhajjami la mpiga chuchuku mwenye kuumika khabithu na vile vile uchafu lakini hili sehemu ya tatu kuna maelekezo hapa shekhe katoa ambalo anasema kasba alhajjami ghairu haram chumo la mpiga chuku si haramu hapa hadithi imekuja katika hivyo lakini ukweli wa mambo si haramu kivipi ni anna nabii sallam aata alhajjama ajratahu bwana mtume sallam alishakuwahi kumpa mpigaji chuku ujira wake ujira bwana chuku nataka kupiga hebe gani chuku hii bwana wapi sasa fulani bwana shilingi 2000 sasa ujira huu bwana mtume alimpa mtu mpigaji chuku ujira wake kuonesha kwamba walau kana haraman lam yata'u lau kama ingelikuwa ni haramu asingelimpa lakini imekuja neno khabithu ni hapa shekhe anasema ni dana'atun la yaliku bilhajjami akhdhuhu ni kitu kilichokuwa dana'a ni kitu kilichokuwa duni kabisa dhalili kwa mtu mwenye kupiga chuku kupokea kwa sababu innahu 'iwadhun min badli ma'rufin li akhihi biizalati ma yu'dhihi ni malipo ambayo mtu ayapokea huyu mpigaji chuku kwa kutumia maarifa yake yani kupiga chuku ni elimu ni knowledge haiwezekani kwamba kila mtu anataka kupiga chuku unaweza kumuua mtu mishipa hii kwenye kichwa kwenye wapi ukasema basi ngoja na mimi nikuchanje hapa mpili ile chwa damu inatoka mpelekeni hospitali damu imeisha kisha kushne umekufa sasa mpiga chuku huwa ana utaalamu maalum anajua mshipa huu na huu na huu sasa ile elimu yake ati akapewa pesa inakuwa kama ni kitu hakisound hivi kwa ndio bwana mtume akasema khabithu lakini sio kwa maana nini haramu haya ni maelezo ya shekhe anasema la tahrim kichumo cha chuku si haramu لان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه حكوكتازا فوصفه بالخبث من جنس وصف البصل والثوم يعني هي نينو خبث alilotumia mtume ni sawa sawa mwenye kula kitunguu somo na kitunguu maji bwana mtume ukirudi katika riwaya akatumia kwamba hizi kitunguu somo ni khabith mwenye kula hizi alkhabathani mwenye kula alkhabathani kitunguu somo na kitunguu maji basi asikurubie msikitini sasa haiwi kwamba kitunguu somu hiyo ni haramu, kitunguu maji ni haramu, kwa sababu Bwana Mtume anasema al-khabathani. Kwa hivyo na hapa mpigaji chuku chumo lake ni halali, bali limekuwa katika hali ya duni. Naam. Tumemaliza mlango huu, inshallah juma lijalo tutaendelea babu bai'ul araya wa ghairu dhalika. Tasimamia hapa. Ni masala haya ya kibiashara. Kuna mtu ameuliza swala hapa, anasema kuna utaratibu siku hizi, mtu anaingia mkataba na mkulima kuwa atagharamia gharama zote za shamba, mbegu, mbolea, madawa na kadhalika. Lakini wakati wa mavuno mkulima atamuuzia mazao yote yeye kwa bei wanayokubaliana wakati wa kuuza, wakati wa kuanza kilimo. Nafikiri hii ni point pale tulipokuwa tunasoma al-mukhabara. Wale ambao walohudhuria darasa tangu mwanzo, tulielezea al-mukhabara kwa kirefu kabisa. Sasa swala likazalika hapa. Sasa swala hili labda muulizaji, mimi ningependa tu kwamba inshallah atustahimilie, kwa sababu kwanza muda umeisha. Ijumaa ijayo tutalitolea maelezo, yani majibu yake. Kwa hiyo awe mvumilivu, Ijumaa ijayo tutatolea maelezo ya juu ya swala hili. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.